know what he does to make you cry, but I'll be there to make you smile. I don't have a fancy car to get to you. I walk 1,000 miles. I don't care if he buys you nice things. Does his gifts come from the heart? But if you were my girl, I'd make it so we'd never be apart. But my love is all I have to give. Without you, I don't think I can live. I wish I could give the world to you. But love is all I have to give. When you talk, not even listening to a word you say. That's okay, baby. Just tell me your problems. I'll try my best to kiss them all away. Does he leave when you need him the most? Does his friends get on your side? Baby, please, I'm on Backstreet Boys. Lekker nummer. Tjongejonge. En lang geleden dat we hem gehoord hebben. Komt uit 1998. Je hoorde van hem All I Have to Give. Nou, wat wij te geven hebben, dat hoor je nu. Op middernacht, de late avond, met Alfred Bokhuizen. Want we hebben inderdaad heel wat moois in de show. Speciaal om jouw oren deze avond te verwennen. We hebben lekkere muziek voor je natuurlijk. Heel veel afwisseling. En een paar, nou ja, hartstikke interessante onderwerpen. We gaan het hebben bijvoorbeeld over de stemmachines. Ja, volgende week natuurlijk weer naar de stembus voor de Europese verkiezingen. En ze zijn er weer niet, hè? Die grote stemmachines. Zo makkelijk. Binnen een half uurtje had je de uitslag. Geen gedoe met papier. Waarom zijn ze er niet? Ik ga erover praten met iemand die er alles van weet. Joost Smits. Hij is van de Politieke Academie. Han van der Horst is ook van de partij vandaag. Hij gaat het hebben over 15 mei. En vandaag is het eigenlijk een soort herdenking weer van het Maasfront. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. En we gaan het hebben over de Bilma Foundation. Een goed doel. Wat doet deze foundation? En misschien kun je wel doneren. Ik noem maar wat. Een kleine suggestie. Dat dus allemaal en veel meer moois vooral in de late avond. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. So tender the night. een van de laatste hits voor Shirley Bassey. En dat deed ze niet alleen, ze deed het samen met Yellow. En je hoort hem hier in de late avond. The Rhythm Divine. En voor Connie Francis. I Will Wait For You. Haar uitvoering van een nummer die we ook kennen in een mooie reclamespot voor de Nederlandse spoorwegen. Het is weer bijna zover. Verkiezingen. En weer geen stemmachines. Weer die grote vellen, weer met het potloodje. En waarom nou eigenlijk niet? Waarom niet die makkelijke stemmachines terug? Ik ga erover praten met Joost Smits. Hij is van de Politieke Academie. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Smits, wat is dat, de Politieke Academie? De Politieke Academie doet onderzoek naar verkiezingen en wij proberen partijen te helpen waar hun kiezers precies wonen. Om die goed te bereiken voor een goede campagne. Ja, en u weet dus alles van verkiezingen, maar ook van bijvoorbeeld de manier van werken bij verkiezingen. De stemmachines. Het is me opgevallen dat bij deze verkiezingen geen stemmachines worden gebruikt. Nog niet. Waarom is dat? Nou, omdat alle deskundigen zijn erover eens dat je nooit een goed kiesproces kunt maken dat veilig is en betrouwbaar en boven alle twijfel verheven met computers of machines. Ja, maar waarom dan niet? Nou, omdat ze altijd af te luisteren zijn, te hacken zijn. Je hoeft maar één slimmerik te hebben. En die kan zijn uit het buitenland, die kan zijn uit het binnenland. Dat kan een hobbyist zijn. En die kan vervolgens het kiesresultaat zo twijfelachtig maken dat die hele verkiezing niet meer geldig is. En stel dat dat een paar jaar later wordt ontdekt, dan zouden alle besluiten die de regering heeft genomen of de Tweede Kamer heeft genomen, zouden daarmee ook ongeldig kunnen worden. En dat is het risico dat er hangt aan die stemmachines. Gaat dat zo ver? Ja, dat gaat zo ver. En zelfs als je dan in samenwerkingsverbanden zit, zoals de NAVO of de Europese Unie, ja, als jouw regering niet legitiem is, dan kan dat tot heel veel problemen leiden. Ook getekende verdragen en andere afspraken. En dat willen we niet. Ja, maar we hebben toch jarenlang stemmachines gehad. Ik heb een tijdje geleden nog machines zien staan van NEDAP. Ze zijn toch gebruikt? Ging daar wat mis dan? Nou, dat ging nogal groot mis. Er is toen een hackersgroep geweest. Die heeft zo'n machine bemachtigd op een bepaalde manier. En vervolgens hebben ze die helemaal doorgelicht. Ze hebben aangetoond, ze hebben bewezen dat je van een afstand kunt weten wat iemand stemt. Ze hebben het stemgeheim. Ze hebben ook laten zien dat je de software kunt aanpassen. Ze hebben bijvoorbeeld een schaakcomputer erin gebouwd. Een schaakcomputer? Ja, gewoon om te laten zien dat dat kan. Dus je kunt andere software op zo'n stemmachine zetten. Zomaar als je zo'n ding, die er toe waren, als je die hebt, dan kun je daar een heel andere software op zetten. En dan kun je natuurlijk iets maken als een soort stemcomputerachtig ding dat een andere uitslag geeft. Maar ze dachten, nee, we maken er wel even een schaakcomputer van. Gewoon om te laten zien dat je dat helemaal kunt aanpassen. Maar ja, je zou denken, de techniek is flink opgeschoten de afgelopen 10 jaar. Nou, dat kunnen ze toch wel voorkomen nu? Nee, elke elektronische machine kan gehackt worden. Nu zou je denken, dat stemmen met die papieren, het is een gedoe. Het vraagt veel mankracht. Er worden foutjes gemaakt, hertellingen tot 4-5 uur in de nacht. Soms zelfs de dag daarna nog eens. Ja, kan dat dan niet beter? Ja, maar er waren toen twee onderdelen van. Er waren ook twee klachten. Het eerste die begon eerst. We hebben ook een heel onhandig stembiljet dat heel groot is, met heel veel vakjes. En om dat steeds te tellen, dat kost heel veel tijd. En om dat op te lossen kwam toen de stemcomputer, die eerste die we hadden. Maar die bleek niet effectief. En wat verder is, toen wij die stemcomputers hadden, toen kon je ook helemaal geen ongeldige stem doen. Hè. Nu kun je een stembiljet, kun je allerlei dingen opschrijven, je boosheid kun je kwijt. Dat is allemaal gelegenheid voor die kiezer om zijn stem uit te brengen. Maar nu zijn ze terug aan het gaan, en dat was de afgelopen weken was dat ook in nieuws, een kleiner stembiljet over een A4... En als je dat dan goed opzet, dan zou je dat elektronisch kunnen laten tellen. Hè? Dus machinaal laten tellen. Zodat we blijven stemmen op dezelfde manier. Hè? Dus je krijgt een stembiljet, daarop geef je je keuze aan. Die gaan in een bus, maar vervolgens zijn er hulpen om die te tellen. Maar je zou dan denken, heb je dan geen leesbril nodig bij het invullen? Nee, want die wordt veel helderder en duidelijker. Hè? Je geeft bovenaan, geef je aan. Er zijn nu twee modellen van. En het komt erop neer dat je aangeeft welke partij je wil. En eventueel ook een kandidaat van die partij. Hè, nu komt er alleen maar een verbeterd stembiljet. Dat veel duidelijker is. Makkelijker te tellen. En daarmee wordt in principe dat hele probleem van het tellen, waar het ook over ging, dat wordt opgelost zonder dat je het stemproces zelf in discrediet kunt brengen. Op welke termijn wordt dit ingevoerd, denkt u?

is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Het is vandaag, lieve mensen, een bijzondere dag. Al bestaat er in onze streek niet veel aandacht voor, behalve misschien in Rijsoord, dat kleine dorpje op IJsselmonde vlakbij Heerjansdam. Op deze dag, precies 79 jaar geleden, vond daar een dramatische gebeurtenis plaats. Generaal Winkelman, opperbevelhebber van het Nederlandse leger, verscheen om de capitulatieovereenkomst van alle troepen onder zijn bevel te tekenen. Na 5 dagen hadden de Nederlandse strijdkrachten het op moeten geven. Alleen in Zeeland gingen de gevechten nog een paar dagen door, omdat daar Franse bondgenoten zaten die zich pas een paar dagen later gewonnen gaven en terugtrokken naar hun eigen land. 2200 Nederlandse soldaten hadden de meidagen met hun leven betaald. De meeste waren jonge jongens opgekomen voor hun nummer een aantal maanden eerder toen Nederland de algemene mobilisatie aankondigde. In loopgraven, schuttersputjes en kleine bunkertjes die kazematten heten, zouden ze blijk geven van de Nederlandse strijdlust, terwijl de regering ondertussen naar alle kanten de neutraliteit bewaarde. Net als in de Eerste Wereldoorlog zou Nederland opnieuw de dans ontspringen. Wij bleven er buiten. U en ik hebben dat verhaal uit den treuren gehoord, op school en op verjaardagen, met allerlei bizarre details erbij. Dat de Nederlanders het vuur ingestuurd werden met geweren van 19e eeuws model en kanonnen uit de tijd van de Frans-Duitse oorlog. We werden onderhoeds overvallen door een wrede overmacht die geen genade kende. Die geweren waren inderdaad naar 19e eeuws model, maar ook zo'n beetje het beste wat je kon krijgen. Sommige producten raken nou eenmaal uitontwikkeld en blijven goed. Die van de Duitse soldaten waren net zo ouderwets, maar tegelijkertijd het neusje van de zalm. De machinepistolen met een riem en een korte loop kregen ze pas veel later in de oorlog. En ondanks de tanks en de panzerwagens was paardentractie nog steeds essentieel voor de Wehrmacht. Het is ook niet zo dat een leger onhandige amateurs het op moest nemen tegen nietsontziende professionals. Voor de meeste Duitse soldaten was de echte oorlog ook nieuw en ze hadden slechts een korte training achter de rug. Ze waren wel tot in de toppen van hun vingers gemotiveerd. Er liggen, ik heb het net gezegd, op verschillende erevelden 2200 Nederlandse jongens. Die zijn over het algemeen niet als militaire klunzen tegen een kogel aangelopen. Die hebben goed gevochten. En ze hebben het niet overleefd. Wij hebben ze een beetje vergeten. Rond 4 mei herdenkt Nederland op grote schaal. Maar die eerste 2200 slachtoffers, de jonge soldaatjes, staan nooit op de voorgrond. Toch waren zij de eerste die voor vrijheid, koningin en vaderland hun leven offerden. Daarom verdienen ze meer aandacht dan ze nu krijgen. Er is in onze eigen streek nogal gevochten. De Duitsers hadden op de eerste dag van hun invasie al een groot deel van IJsselmonde en Rotterdam-Zuid in handen gekregen. Daar zaten ze wel ingesloten. Net zoals in de buurt van Den Haag, waar ook een aantal parachutisten waren terechtgekomen die daar weinig uitrichtten tegen de Nederlandse soldaten. En daarom begon er vanuit Brabant een groot Duits offensief. We weten wie er gesneuveld zijn, want op internet staat een lijst met alle namen van Nederlandse soldaten die in onze streek gevallen zijn. Gaat u maar eens kijken op www.zuidfront.nl. Ik herhaal www.zuidfront.nl. Daar vindt u een soort internetmonument met alle namen van de gesneuvelden. Overigens, op een aparte lijst, ook van de Duitsers. Ik denk wel eens, eigenlijk zouden we wat meer moeten doen voor die helden van de eerste dagen. Daar is de 15e mei wellicht een heel geschikte datum voor. Laten we in ieder geval hun leven en hun offer op deze datum in herinnering houden, wij allemaal, u en ik afzonderlijk. In augustus 1940 nam Willy Derby, de Litouwers van zijn tijd, een nummer op. Het gaat over de soldaten die sneuvelden op de Grebbeberg. Maar toch, luister en denk even terug. Van het gewoel der grote steden, waar de Grebbestrijd werd uitgestreden. Rusten tussen stille groen, zij die door hun plicht te doen, nimmer meer teruggekomen zijn. Koop eens een handje voor bloemen, en leg ze neer op zo'n graf, want daar rust een held die op het Grebbeveld zijn leven voor het vaderland gaf. Zij die in vrede hier slapen, hebben hun offer gebracht. Zachtjes zingt de wind voor veler moeders kind. Sluimer, sluimer, slaap. Hoogste wat een mens een kind kan geven, is het offeren van zijn eigen leven. Eerbied en ook dankbaarheid, rust als plicht en allen tijd, nu op elke man van Nederlands stam. Moeders, uw jongen ging heen, maar draagt uw leed niet alleen. Kinderen verdrietig en nog klein, laat ons één familie zijn. Handje voor bloemen en leg ze neer op zo'n graf, want daar rust een held die op het Grebbeveld zijn leven voor het vaderland gaf. Zij die in vrede hier slapen hebben hun offer gebracht. Zachtjes zingt de wind voor veler moeders kind. Sluimer, sluimer, slaap. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl. Of ga naar de website www.delateavond.nl. I was her, she was me. We were one, we were free. And if there's somebody on, she's the one. Yeah, if there's somebody calling me on, she's the one. We were young, we were wrong, we were fine all alone. To where you wanna go, and you know the things you wanna know. You're smiling when you said what you wanna say, and you know the way you wanna play. Yeah, you'll be so high, you'll be high. Mooi herdenkingslied van Willy Derby eigenlijk, hè? Uit de jaren 40 van de vorige eeuw. Op de Grebbeberg. En Francis met She's the One hier in de late avond. In het ogenblik gaan we het hebben over de Bilma Foundation. We gaan erover praten met Lode Dordland. En er is veel over te vertellen over dat goede doel. Je hoort het zo meteen na Billie Eilish. Ze gaat je oren strelen met When the Party's Over. Is het mooi of is het mooi? Fantastisch. Billie Eilish. When the party's over. Nou, de party is nog lang niet over. We hebben nog ruim een kwartier te gaan. Hier in de late avond. Nou ja, een klein kwartiertje. En in dat kwartiertje gaan we praten over de Bilma Foundation. En dat gaat gebeuren in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Lode Dordland. Meneer Dordland, welkom. U doet van alles. U bent zelfs met een ontwikkelingsproject bezig in Ethiopië. Ja. Ja. De Bilma Foundation. En Bilma staat dan voor Bilateral Matters Foundation. Ja. Is dat uw werk of is dat gewoon vrijwilligerswerk? Nou, meer vrijwilligerswerk. Ja. Het is het eindresultaat van een studie die ik daar verricht heb. Maar ik ben inmiddels gepensioneerd, dus het is... Maar studie verricht in Ethiopië? Ja. Waarvoor? Ik heb aan de Universiteit van Utrecht de opleiding gedaan in International Development Studies. Ja. En dat is richtingwijzend voor mensen die bij ontwikkelingsorganisaties gaan werken, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus die kan u instrueren over wat ze allemaal tegenkomen? Of is dat te veel gezegd? Het gaat meer om de structuren van hoe organiseer je dat zaken goed lopen. Ja, en ook mijn project. Maar hij is eigenlijk ook adviezen geven. Ja, maar ook dat ik ter plekke dus in Ethiopië... Ja, want u bent er geweest, hè? Ik ben er geweest. Ja. Om interviews te houden met de mensen daar? Dat was voor het onderzoek. Was voor het onderzoek, ja. Ja, dat begrijp ik, ja. Ja, en is daar dan de liefde ontstaan zodat u nu die Bilma Foundation hebt? Nee, die was ervoor al opgericht. Oh, die was ervoor al. Ja, maar ja. Ik wilde met echt cijferwerk naar voren komen om te ondersteunen met wat ik doe. Ja, want er ligt ook een boek naast met allemaal cijfertjes erin. Ja. Die heb ik niet helemaal gelezen, moet ik zeggen. Helemaal niet gelezen, nee. Kan ik beter zeggen. Dat is eerlijker. Maar dat hebt u wel nodig om die foundation levend te houden? Nou, dat ging over de moedersterfte. En die heb ik dus gemeten, letterlijk, met de uitslagen uit de volkstelling van 2007. Maar de moedersterfte internationaal wordt door de UNHCR of de WHO vastgesteld op basis van schattingen. Die lopen nogal uiteen. En toen dacht u, dat kan beter? Dat kan beter, ja. Ja, en dat hebt u ook gedaan? Dat heb ik ook gedaan. Ja. Vandaar ook dat u denkt, nou, want in Ethiopië gaat het om die moedersterfte. Ja. Tijdens de bevalling of daarna. Ja. En daar hebt u die foundation opgericht. Dat is een van de taken van de foundation, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, er zijn nog meer taken dus. Die zijn in het verschiet mogelijk. Ja, ja, ja. Maar omdat u daar altijd in gewerkt hebt... Hebt u liefde voor het land gekregen? Of voor allerlei landen eigenlijk? Nou, voor heel veel landen. Jemen vind ik ook een ontzettend leuk land. Dat ligt er vlakbij. Ja. En cultuur, historisch ligt, heeft het ook grote verbindenissen met elkaar. Als er nog van over is tenminste. Maar beide landen zijn erg bergrijk. En, dus de hoogvlakte van... Ethiopië trekken mee. Ja, maar altijd al gehad? Als klein jongetje al gefascineerd door de atlas, bijvoorbeeld? De atlas vond ik een erg leuk en mooie streek. Nee, ik bedoel het boek, de atlas. Ja, ja, we zitten in Afrika, dat is duidelijk. Dat maakt de verwarring, denk ik. Ja. Maar kaarten en zo en buitenland? Ik heb een hele hoop atlassen, inderdaad. Zelfs de atlas van Blauw. Maar oh, dat is al een oude. Dat is al een hele oude, maar er is een replica van gemaakt. Ja, maar gefascineerd door dat soort zaken in ieder geval. Maar ook gefascineerd door de mensen daar. Vooral anders had u die foundation niet opgezet. Klopt. Ja. Want hebt u hem opgezet? Ik heb hem zelf begonnen. Opgezet, ja. Ja? Ja. Ja. En dat loopt nu zo dat u zegt, nou, daar hebben mensen baat bij daar. Ik word ondersteund door een bestuur, maar feitelijk al het werk komt uit mijn hand. Ja, ja. Maar dat betekent dat het bestuur, dus een stichting natuurlijk. Ja. Dus daar heb je een bestuur bij nodig. Ja, klopt. Ja, dan komt het eigenlijk op neer. Maar het meeste werk komt van u vandaan. En van de donateurs, mag ik aannemen. Ja, die maken het mogelijk, allemaal. Ja, en mensen die u willen steunen, die kunnen terecht op de website. Ja, www.bilmafoundation.eu. Tevreden over tot nu toe met dit project? Want, heel erg. Ja. Ja, gaat goed? Gaat heel goed. Binnenkort er weer naartoe? Ja. Nou, in september. September. Ja. Dan gaat u daar toch zelf weer ter plekke kijken. Dat betekent dat u ook in de gaten houdt dat het geld goed terechtkomt. Dat klopt en dat wordt verantwoord. Ja, ja. Dat kunnen mensen dan rustig geld aangeven als ze willen. Ik dank u wel voor het gesprek. Lode Dortland, hij is van de Bilma Foundation en helemaal begaan met een groot deel van Ethiopië. Zo mag ik het toch wel zeggen. Zeker. Dank u wel. In a cold sweat to the clock that says it's only 3 a.m. Thinking that I felt you when I really only dreamed of you again. I'm clinging to your pillow like like a drowning man that holds on as I feel the flood of memories rushing in. Ashes for the answers to the where, why, and how. Did I ask for too much loving, or did you need too much freedom? Did we both want more than heaven would allow? Laatste hits was dit van Paul Enka, Flashback uit 1973. Aan het einde van de show, dank je wel weer voor je gezelschap. Hij zit er weer op, namelijk deze aflevering van De Late Avond. Morgenavond is er weer één. Dan zit hier Bert de Wolf en hij heeft natuurlijk weer geweldig lekkere muziek en weer mooie onderwerpen. Dat dus morgenavond. Intussen zou ik je willen aanraden om vooral te blijven luisteren naar jouw lokale omroep en onze website te checken. Want daar vind je heel veel informatie over het programma, maar ook over het regionale nieuws van alle lokale omroepen die samenwerken hier in De Late Avond. De website is www.delateavond.nl, maar je kunt ons ook vinden op Facebook, Twitter en LinkedIn. Overal dus. Tot besluit van de show. Perry Como, It's Impossible, maar bij ons is alles mogelijk. It's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry. It's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? Split the second that I never think of you. Oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible.